soki ote masi ya ndenga yo esi nakufa kala soki ote masi ya ndenga yo esi nabeba kala soki ote batia na liste ya liwa balengela nga mpo nakufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi mpenza héritier du malheur par le sang avec lengako innocent kasi mokonzi monene andimi kokufela nga soki ote masi ya ndenga esi nakufa kala soki ote masi ya ndenga esi nabeba kala soki ote mituna ka ofele atanga ndenge nini yeko tata to mama te asilisi kelasi kino azwi diploma bambala mingi nga moko na mitunaka bisika ozwanga mpona koma oyo okomisinga lelo ntemwanage na nga na motema soki bato bayebi te ata banjelu na likolo mbata tola o soki ote nasi ya ndenga esi nakufa kala soki ote masi ya ndenga yo esi nabeba kala soki ote nzambe ya seconde chance bisika bato bakangi bikuke olobi na ngai okofungala mpona leka lisusu yaya si je n'avais pas pour moi le dieu de jacob na mitunu niakokaki okoma wapi na Kinshasa mpe la vie nyonso ya lelo basala baplan balengela kutu jusqu'à la dernière minute kasi sukasuka mokonzi na ngai kotilika mango soki ote masi ya ndenga esi nakufa kala soki ote masi ya ndenga esi nabeba kala nyonso yanga ekosanjola mokonzi yo andimaliwa mpona nga mo hero edile mo je sais pourquoi je l'adore a jour po bilembo ya motema baefasaka teo soki ote nasi ya ndenga esi nakufa kala soki ote masi ya ndenga esi nabeba kala soki ote babenganga akufa lobi kasi baye lobi bakuti nga en bonne santé mpo babengaka yo jova rafa balengeli nga motambo dans le noir kasi babosani mon berger est aussi la lumière qui éclaire mon âme en tout temps mokonzi na nga ata na butu abatelaka santé famille entreprise mpe biloko nyonso eza nga soki ote masi ya ndenga yo esi nakufa kala soki ote masi ya ndenga yo esi nabeba kala soki ote soki ote pourquoi je l'adore à jour au bimbo la motema bae fasa kateo